NPO Radio 1. 8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie in Amsterdam is nog bezig met het beëindigen van de pro-Palestijnse protesten bij gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. Een deel van de betogers bij het UvA-gebouw heeft zich verplaatst naar het Rokin, meldt de politie. Daar zijn stadsbussen tegengehouden waarin aangehouden demonstranten moeten worden afgevoerd. Verschillende gebouwen worden sinds gisteren bezet door studenten. Ze willen dat de UvA de banden verbreekt met Israëlische instellingen. De presidenten van Servië en China hebben in Belgrado een overeenkomst getekend voor intensieve samenwerking. Ze spraken onder meer af om importtarieven op Servische goederen binnen 5 jaar op te heffen. EU-kandidaat Servië is het eerste land in Europa dat zo'n deal sluit met China. China investeerde eerder al miljoenen in de Servische infrastructuur en mijnbouw. De deals met China druisen in tegen het kandidaatlidmaatschap. Gevreesd wordt dat China meer invloed in Europa krijgt. EU-ambassadeurs hebben een akkoord bereikt om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor het aankopen van wapens voor Oekraïne. Het gaat om maximaal 3 miljard euro per jaar. In de EU staat voor meer dan 200 miljard aan Russische tegoeden bevroren. De winsten daarop, zoals de rente en andere opbrengsten uit beleggingen, willen de lidstaten nu aan Oekraïne geven. Streamingsdienst Netflix heeft een prijsverhoging aangekondigd. Het goedkoopste abonnement wordt 1 euro per maand duurder. Het duurste abonnement gaat met 3 euro omhoog. Komt dan uit op 19 euro per maand. Netflix zegt dat de verhoging nodig is omdat het veel investeert in nieuwe producties. De klanten worden binnenkort daarover geïnformeerd. Ook streamingsdienst HBO gaat de prijzen verhogen. Het weer. Vanavond is het droog en vannacht zijn er opklaringen. Daardoor kan het lokaal mistig zijn. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen overdag steeds meer zon bij 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde, 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. NTR Pound. Het zwemseizoen dat is weer begonnen, maar is er wel voldoende toezicht op het water nu de reddingsbrigade steeds minder vrijwilligers heeft? Nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Jaarlijks verdrinken er in ons land 200 tot 300 mensen. En gelukkig wordt een veelvoud ervan gered. Dankzij de reddingsbrigade. Die rukte vorig jaar zo'n 8000 keer uit in ons land. Alleen sinds corona is het aantal vrijwilligers afgenomen. En daarom deze week in 5 dagen persoonlijke verhalen van lifeguards, trotse vrijwilligers en drenkelingen. We staan vanavond met de NPO Radio 1-bus op het strand van Noordwijk bij de reddingsbrigade. En mijn gast vanavond is Nederlands kampioen lifesaving, een internationale legende. Robert Hendricks, goedenavond. Goedenavond. Ja, je zei al van tevoren, ik word altijd een beetje zo... dat vind je te veel, hoe noemde je het? Op de borstklopperij? Ja, op de borstklopperij. Nee, ja, ik zal niet zelf zeggen nee. Je zou niet... Ik ben Nederlands kampioen of ik ben Europees kampioen, nee. Dat zou je niet over jezelf zeggen, waarom niet? Vind ik niet nodig. Aard van het beestje, in feite. We zitten hier op de post van de reddingsbrigade. Onder ons staan de boten en de auto's. Ik heb een hele rondleiding gekregen. Wij zitten boven. Er is een bar en banken, een poeltafel. Een prachtig uitzicht op de zee. Bekende plek voor jou, denk ik zo? Ja, dat is een prachtig mooie bekende plek. Ja. Zeker weten. Ja. Wat heb je hier allemaal meegemaakt? Ik heb hier heel veel meegemaakt. Het doet me heel erg denken aan mijn... tweede thuis in Australië, mijn club daar, mijn reddingsbrigade daar. Zo'nzelfde uitzicht? Ja, inderdaad. iets warmer meestal. Maar ja. Voor de rest iets meer goudkleuriger zand. En dan maar kan je rest... kerst op het strand vieren ook, ja, natuurlijk. Precies, ja, zeker gedaan. Maar, Wanneer zat je in Australië? Welke jaren was dat? Vanaf 2012 ergens tot en met 2015. En hier in Nederland ben je wel ook strandwacht geweest? Ja, heel lang geleden. In een grijs verleden. In het beginjaren van mijn reddingsbrigade carrière ben ik wel strandwacht geweest. Ja. Ja, want wanneer begon het dan? Op welke leeftijd voor jou? Ja, ik ben op 9-jarige leeftijd lid geworden van de reddingsbrigade. Dus... 9-jarig jochie? Ja. Maar hoe kwam je daar dan bij? Ja, gewoon. Ik hield van ze zwemmen. Dingen met water en zo. Ja, heel iets met zwemmen, maar ook iets meer. Het is... dan ga je bij de reddingsbrigade. Dan ga je, leer je mensen redden. Je leer jezelf redden. Een brevetjes halen. Dat soort dingen. En dan gaat het groeien en toenemen. Je enorm brede schouders zitten tegenover mij. Dus je schouders zijn ook gegroeid. Maar is het dan... ik wist bijvoorbeeld niet dat het dat een Nederlands kampioen lifesaving is. Dat het een sport is. Ja. Dat hoorde je daar. Ja, ik wist het van tevoren ook niet. Ik werd lid bij die reddingsbrigade in Zevenaar was dat. En die brigade die deed aan wedstrijden. Ja. Er waren al clubkampioenschappen. Leuk. Ik was al een beetje competitief ingesteld. Jij won alles? Nee, zeker niet. Zeker niet zomaar. Misschien daarom maakt het dat juist interessanter. Want je wil natuurlijk wel winnen. Ja. Maar als het vanzelf gaat, dan stop je er misschien wel eerder mee. Ja. Ja, die deden dus aan een wedstrijdsport. En dan van clubkampioenschappen doen een keer regio-wedstrijden. En een keer een Nederlands kampioenschap. En dan loopt het vanzelf heel erg uit de hand. Ja, en die sport lifesaving, hoe zwaar is dat? Welke onderdelen, wat moet ik daarmee voorstellen? Ja, het is een hele diverse, brede sport. En in de hoofdtakken op grote wedstrijden, Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen, hebben we een deel van de sport is dan in het zwembad. Dus dat lijkt heel erg op wedstrijdzwemmen, maar dan met wat meer. Dus het gaat allemaal om snelheid. Het ziet er ook allemaal met die snelle zwempakken uit en badmutsen, brilletjes, dat deel. Maar dan nog met andere toevoegingen. Dus bijvoorbeeld met zwemvliezen. Yeah. Wij zwemmen ook met reddingsmiddelen die normaal gebruikt worden door de reddingsbrigade, ook op het strand. Met poppen, dat soort dingen. En dan zijn er allerlei individuele onderdelen en allerlei estafettes. En waar ben jij goed in? Ik ben meer in de andere tak wat beter geworden uiteindelijk. Want we hebben ook nog een hele tak die op het strand plaatsvindt. Op strand en in zee. Dus er wordt bijvoorbeeld een parcours gezwommen door de golven. Een parcours met een soort reddingssurfplank, zeg maar. Mm-hmm. Wat een rescue board wat ook gebruikt wordt bij de reddingsbrigade op het strand. Ja, die zagen we ook. Precies. En er zijn ook onderdelen die zijn alleen maar op het strand... En daar ben ik dan uiteindelijk beter in geworden. Ben ik meer op gaan focussen. Dus ja, ik ren over het strand heen. Het ziet er meer uit als een 100 meter bij atletiek. Ja. Alleen wij doen dan 90 meter over het strand. Nou ja, dat is natuurlijk ook best heftig door het zand rennen. Ja. En hoe snel ben je dan in die 90 meter? Nooit snel genoeg. Nee, het competitieve is in jou gebleven. Ja. Ja. Maar dat is dus wel iets wat je dan eigenlijk ontwikkelt door de tijd. Dat je ontdekt, oké, dat onderdeel, dat ligt mij het meest eigenlijk. Ja, want het is een hele brede, diverse sport. Je kan ook op verschillende vlakken goed zijn. Maar ik ontdekte, ik ben gewoon al explosiever. Ja. Ja, en dat lopen lag mij altijd al meer. Dus dan ga je daar toch meer op focussen en weer op trainen. En, dan, En hoe moet ik dat dan voor me zien? Is dat op een gegeven moment een fulltime job? Als je goed wil worden, dan is het gewoon een fulltime job, ja. Dan ben je gewoon een atleet. Hoeveel uur in de week was jij dan mee bezig? Ja, hoeveel uur zit er in een week? Ja, weet ik even niet zo ebbo. Nee. Je bent er 24/7 mee bezig. Dat is wel echt hoe het ervoor staat. Ja. Ja. Je bent natuurlijk niet altijd aan het trainen, maar je moet ook herstellen enzovoort. En is het ook leuk om naar te kijken? Ja, fantastisch. Ja, en waarom is het leuk om naar te kijken? Ja, het is gewoon spectaculair. Kijk, in het zwembad is het natuurlijk al is het wat behapbaarder. Dan kun je er ook wel redelijk aan de zijlijn staan. Je kan alles goed zien. En het gaat gewoon heel snel. En er gebeurt heel veel. En dat maakt het heel erg interessant. En en op het strand hoef ik bijna niet uit te leggen. Kijk nu ook naar buiten. Je ziet gewoon al de golven. Ja, stel je voor dat je daar doorheen moet racen. Of dat je daarmee terugkomt racen naar het strand. Ja. En voor mij, als je bijvoorbeeld aan het racen bent met zo'n pop ook, die je mee moet nemen. Is zo'n pop eigenlijk zo zwaar als een echt mens? Ja, het is in het water weegt het natuurlijk allemaal iets anders dan dat die op de kant zou staan. Maar die weegt wel bijna 40 kilo al op de kant, als die op de kant staat. Dus dat is wel gewoon pittig werken in feite. Ja. Hoeveel mensen doen dit nou in Nederland? Want ik kende het dus niet. Nou ja, een paar honderd mensen zullen dit in Nederland doen. Want wij zijn een onwijs zwemland, ja. Maar toch is het hier helemaal niet zo booming. Nee, het is moeilijk om in de picture te komen. Hoe komt dat nou dan? Ja, weet jij het, weet ik het. Ik heb geen idee. Het is een hartstikke super spectaculaire, mooie, sexy sport. Waar heel veel mee te doen is, maar het is nog niet helemaal gelukt. Bij het woord sexy had je al 50% van mijn luisteraars te pakken. Dus die gaan nu al kijken. Maar jij zat in Australië. Hoe is het daar dan? Hoe groot is het daar? Ja, heel groot. Want ten eerste is dat veel meer een sportland eigenlijk. Maar ja, lifesaving en reddingsbrigade is gewoon onderdeel van de cultuur. Kijk, daar staan ook gewoon lifesavers. De mensen die de stranden bewaken, zeg maar, die staan daar gewoon op bankbiljetten of op munten, zeg maar. Mm-hmm. En dat is gewoon, ja, dat is een icoon voor Australië. Dus de sport is daar ook veel meer ingeburgerd. Het is heel normaal om in het weekend, dan gaan de kinderen niet naar voetbal, maar die gaan naar de reddingsbrigade toe en leren ze daar zwemmen en omgaan met de zee en met de golven en de stroming. Dat hebben we eigenlijk nodig in Nederland met dat tekort aan vrijwilligers. Ja. Want hoe nijpend is dat hier? En hoe zouden we de jongeren daarin misschien kunnen warm laten lopen? Ja, als ik het antwoord had, dan was het natuurlijk hoefde ik ook niet meer te werken. Maar ja, het is gewoon heel moeilijk om die mensen te vinden. Wij hebben dat ook in de wedstrijdtak van de reddingsbrigade. Ja, wedstrijd organiseren heb je ook veel vrijwilligers nodig. Er moeten ook veel dingen omheen gebeuren voordat een sporter kan starten met zijn onderdeel. En als die finish moet er ook van alles gebeuren natuurlijk. Ja. Het is heel moeilijk om die mensen te vinden. Iets wat wel helemaal hot is in Nederland zwemland, dat is de trend urban swimming. Het water in bijvoorbeeld Amsterdam is fors verbeterd door de jaren en dus nemen steeds meer mensen er een duik in. Ja, en of het nou zomer is of winter, dat maakt eigenlijk niets uit voor ze. Maar ja, is dat wel veilig? Onze verslaggever Joris Kreugel is toch wel een kleine held, want hij sprong de gracht in samen met urban zwemster Mireille. Ik heb ook een boei bij me. Die boeien is knaloranje. Opblazen. En die bind je om je middel. En dan kan iedereen zien, zometeen als je zwemt, gaat Mireille. Daar gaat Mireille inderdaad. En dat zit met een klikje. Hè? Net zoals in het vliegtuig. Ja. Eerst jezelf. Superhandig. Ik ben er heel blij mee. Ik ben zichtbaar. Denk jij, Mireille, dat ik het ga overleven? Ik weet het niet. Ik hoop het voor je. Ja. Volgens mij is het nu rond de 12, 13, 14 graden. Dus volgens mij kan jij dat wel aan, hè? Ik ga even een poging ondernemen. Gewoon even om het gevoel te krijgen. Tot hier, tot je nek, hè? Tot mijn nek. Ja, in ieder geval. Oh. Hoe vind je het? Oh. Kijk even naar je ademhaling. Waar zit je ademhaling nu? Verstopt, denk ik. Okay. Blijf ademen. Dus voel je voeten en blijf ademen. Ik kan bijna niet meer praten. Kom er maar weer uit, anders. Dan komt vaak ook het koudste gedeelte. Dat is altijd bij het fluitje. Oh, het trapje gaat niet verder. Polsen, dat maakt ook heel goed. Ik lijk wel of ik helemaal bevries, joh. Ja, ik kom er wel uit als je het niet erg vindt. Ga jij er maar lekker in? Oh, nou ja. Maar jij gaat hier ook gewoon in als het 0 graden is? Ja. En wat doet dat dan met je? Het geeft een energieboost. Ja. Als het dan onder 0 is, dan sta je gewoon ook zo. En dat doe je normaal gesproken niet. Dan sta je niet in je badpak gewoon te springen. En het schijnt goed te zijn voor je immuunsysteem. En we staan aan de rand van Amsterdam in een nieuwbouwwijk. En we hebben uitzicht over het IJ. Het zonnetje schijnt, dus we hebben geluk vandaag. We hebben geluk, hè? Ja. En jij hebt een WhatsApp-groep opgericht tijdens de corona. En nu ben je alleen met mij samen. Normaal zwem je ook met meer mensen. Ik ben dit een aantal jaar geleden begonnen met een vriendin. Gaandeweg kwamen er steeds meer mensen bij, omdat ze dan mij kennelijk herkennen van, oh, jij bent toch die mevrouw, die ijswaterzwemmer. En toen zei ik, ja, ik heb een WhatsApp-groep, als je wil kan je erin. Maar er is altijd een harde kern. En ik ben een harde kern. Ja. Maar het is bedoeld echt ook voor de veiligheid. Daarom heb ik die WhatsApp-groep gestart. Ik dacht echt van, als je in het hele koude water gaat, dan moet je niet iemand erbij hebben. Dat moet je niet in je eentje doen. Dat is ook waarom ik op een gegeven moment zo'n oranje ballon heb gekocht. Ja, als ik gewoon echt zo ga, dus rechtdoor en niet alleen maar langs de kant, dan ben je heel slecht zichtbaar. En dat heb ik al een paar keer gemerkt. Er komen steeds meer bootjes, hè, van die plezierbootjes, met een wijntje en een biertje in de hand. En die letten helemaal niet op die zwemmers. Dus dan is het echt van, hallo, hier is iemand aan het zwemmen. En ik zag net iemand heel klein. Ik dacht van, oh, dat is, ja, kijk, je ziet hem daar. Je ziet nauwelijks bijna dat, ja, doordat hij nou borstkraal doet, zie je haar of hem. Maar anders is het, als je alleen zo'n klein hoofdje ziet, als je dit doet, dan schoolslag, dan zie je iemand niet. Dus daarom heb ik die boei gekocht voor zichtbaarheid. En ook om verder weg te kunnen zwemmen, zodat ik mijn spullen niet in de gaten hoef te houden. Dus valuebus mee kan nemen. Het idee is eigenlijk nog inderdaad een wetsuit kopen en dan gewoon de lange afstanden. Het is wel een trend, hè? Het is een enorme trend. Het is nu rustig, want het is vroeg. Toen ik hier voor het eerst kwam, want ik woon net in deze buurt, was ik van wauw, dit alleen maar voor mij? Yes, mijn eigen zwembad. Maar toen kwam ik hier een keer op een hete dag en dan is het hier echt vol met kinderen. En hartstikke populaire plek geworden. Heb je wel eens iets meegemaakt, iets heftigs, als je aan het zwemmen bent? In de groep heb ik twee mensen gered. Al kletsend gingen we heen en toen zei ik van nou, ik ga even borstkraal terug of zo. En toen hoorde ik in de verte zo van oeh, ik ben bang of zo. En ik dacht, ja, zo ken ik hem niet. Dat is gewoon een grappenmaker die gewoon altijd zijn eigen gang gaat, overal naartoe zwemt. Ik keek nog een keer goed en dacht van nee, het is echt. Toen ben ik met mijn boei naar hem toegegaan. Die had ik dus bij me en hij niet. Dus toen heeft hij op mijn boei naar de kant gegaan. Ja, dus dat was een paniekaanval ineens van hem. Dus dat had ik niet verwacht, omdat hij gewoon altijd hier zelf gewoon ook in zijn eentje naartoe gaat. En dan nog een nieuw iemand die in de groep kwam. En daar was ik alleen maar naar die paal en weer terug. En halfwege... ongeveer 20 meter van ons vandaan, vanaf de kade. Ja, maar op een gegeven moment raakte hij ook in paniek. En ik zeg van, moet je mijn boei hebben? Toen zei ze, nee, nee, nee. Ik zeg, nou, let dan in ieder geval op je ademhaling. Blijf rustig mijn ademhaling. Ik bleef bij haar in de buurt. En toen zei ze later dat het misschien iets had te maken met haar borstprothese. Vervelende situaties voor hun en voor mij. Dus het is niet helemaal gelukkig voor iedereen. Niet uit de hand gelopen of zo. Dus daar ben ik heel blij omdat het redelijk toen. Ja, en ik ben zelf bijna een keer overvaren door een boot. Daarom heb je ook de boei om. Maar wat gebeurde er? Wat deed het met je? Nou, dat ik in ieder geval dacht van, hé, wacht even, ik moet wel zichtbaar blijven. Ja. En de boot zag me wel gewoon op 2 meter afstand of zo op een gegeven moment. Ja. Maar is hier ook toezicht? Voor zover ik weet is hier geen toezicht. We zijn natuurlijk omringd door huizen, hè, maar er is niet officieel toezicht. Is het gevaarlijk? Ik heb niet het idee dat het echt gevaarlijk is, maar dat is mijn idee. Dus iedereen weet wat hij doet. Zou het eigenlijk niet tijd worden dat hier een reddingsbrigade hier zou moeten zijn? Als ze er willen zijn en het kan geregeld worden, lijkt me prima. Je luistert naar 5 dagen deze week over het vrijwilligerstekort bij de reddingsbrigade in Nederland. We staan bij het strand van Noordwijk en mijn gast is Robert Hendricks, Nederlands kampioen lifesaving. Ja, ik dacht, dit is misschien ook wel wat voor jou, dat Urban Swimming. Of is dat te rustig? Want de zee is natuurlijk wel even een andere. Ja, ik hou wel meer van golven. Als ik dan toch moet zwemmen, dan laat mij maar in de golven zwemmen, ja. Ja, maar die tips die zij geeft, die veiligheid en dat let op de ademhaling, dat is natuurlijk wel iets wel wat je herkent. Ja, natuurlijk. Dat is altijd waar, ja. Want jij springt hier ook in het koude water. Nou, liever niet, maar ik focus me echt meer op de onderdelen op het strand. Maar inderdaad, soms dan springt het toch wel in, ja. Ja, heb je ook wel dan, als je dan hier, we zijn op het strand, we kijken uit over het water. Stel, je ziet iemand daar... Kijk je wel anders naar de zee? Dat je daar eigenlijk een beetje op let of je iemand in nood ziet? Ja, dat zit er helemaal in. Ik heb ook nog 20 jaar als lifeguard in een zwembad gewerkt. En ja, dat laat je nu natuurlijk niet meer los. Nee, dat zit in je DNA. Ja, en dus je hebt ook mensen gered. In 20 jaar lifeguard in een zwembad zijn, dan maak je wat mee. Ja, je moet wel eens mensen helpen, ja. Ja, en wat heb je meegemaakt zoal in die 20 jaar dat je dat deed? Er was een keer een meid die het water indook en die kreeg een epileptische aanval terwijl ze erin dook, zeg maar. En dat zag jij gebeuren? Nou ja, dat zie je niet. Je ziet dat er iemand in één keer niet meer boven komt, niet in het verwachte patroon, zeg maar. Ja. Dus ja, dan moet je in actie schieten. Ja, en dat is goed gekomen. Ja, dat is allemaal goed gegaan, gelukkig. Gelukkig maar. Maar wat zijn hier aan zee volgens jou de grootste gevaren bij het zwemmen in zee? Waar moeten mensen nou op letten? Nou, ze moeten altijd kijken of het een bewaakt strand is. Dat is in Nederland dan niet altijd bewaakt. In het hoogseizoen is er vaak wel bewaking. En dan moet je eigenlijk even kijken wat de regels op het strand zijn. Er staan vaak borden met de uitleg van wat er aan de hand is op het strand. En wat de huidige situatie is. Er staan vaak informatieborden. Ja, die skippen mensen natuurlijk ook vaak. Precies, ja, precies. Daarom zeg ik het nog maar een keer. Ja. En verder, soms zijn er echt bewaakte gebieden tussen de rood-gele vlaggen. En let op de stroming en of je iets raars ziet al in het water. Als je voor Als je op het strand staat en je kijkt naar voren, je ziet een leek die ziet alleen maar golven. Ja. En iemand die iets meer geoefend is, die kan al zien waar er meer stroming is. En wat zou je dan zien als iets raars? We kijken nu uit op de branding. Nou, kijk naar. Nu kun je het moeilijk zien met de mooie laagstaande zon. Maar er zit ergens vast een iets andere kleur in het water. Dus dan kun je eigenlijk zien dat er een stroming de zee ingaat. Ah, dus daar zou jij bijvoorbeeld al niet adviseren om mensen te zwemmen. Omdat je daar de zee meer wordt ingetrokken dan op een ander stuk. Ja, bijvoorbeeld. In feite, ja. Is in hoeverre denk je dat Nederlanders wel genoeg bewust zijn van die gevaar? Want we zijn er zo mee opgegroeid natuurlijk. Ja, te weinig. Ja? Ja. Ja, hoe vaak komen wij nou aan het strand? En als we naar het strand gaan, dan gaan we natuurlijk meestal naar een strand waar we eigenlijk al nooit komen. Maar we gaan ook naar een strand wat heel ver weg is. Dus je kent daar de situatie niet. Nee. Dus dat is altijd... En dan ook nog wel even een biertje erbij of een wijntje natuurlijk. Ja, het is altijd een feestje. Ja. Ja, ik heb deze week ook geleerd dat eigenlijk een zwemdiploma A onvoldoende is om in de zee. Dus ik zie jou meteen ja knikken. Dat is echt zo. Ja, klopt. Dat is net aanleren zwemmen van A. Ja. Ja, en dat is eigenlijk als je alleen... Ja, een leuk begin. Maar dat is onvoldoende om je echt te redden in de zee. Ja, zeker. Ja, dan moet je wel door met B en C en naar de reddingsbrigade natuurlijk. Ja, de sport lifesaving die jij beoefent staat nu in de planning voor de Olympische Zomerspelen in 2032 als demonstratiesport. Ja, als het toegelaten wordt, dan wordt het natuurlijk mega populair, denk je? Ja, zeker. Ja, 2032 is in Brisbane in Australië. Ja, wat ik al zei, het is een onderdeel van de cultuur daar. Dus het wordt nu heel erg ingezet en in de markt gezet en gepromoot, omdat daar ook voor elkaar te krijgen dat wij als lifesaving sport zijn. Maar dat gaat wel een boel veranderen, ja. Ja, wat is jouw verwachting? We doen mee, het is een kans. Jij doet ook mee? Ja, dan niet meer, maar... Nee? Ga je stoppen? Nou, maar dat is over hoeveel jaar? Ik begin al aardig op leeftijd te raken voor een sporten. Dus ik zal wel blijven sporten en wel het mastersport doen, maar ik ga niet... Maar hoe oud ben je dan, als ik vraag? Ik ben 39. En is dat al te oud voor topsporter in dit om... Ja? Nou, nee, het is nooit te oud, maar ja. Er zijn ook andere mensen die het mogen gaan overnemen, maar dan moeten ze me wel eerst verslaan. Bij deze? Ja. Nou, ik voel me ook wel een beetje verwant met Gerardi Martina. Want die is bijna net zo oud als ik, verschillen 2 maanden of zo. Ik kijk ook nu weer hoe hard hij loopt. En hij gaat voor zijn 6e Olympische Spelen. Daarom. Ja, daarom, het kan, dat kan allemaal nog. Ja, maar 2032 is wel een brug te ver. Dit jaar ga je sowieso nog voor Nederland uitkomen. Wanneer gaat het allemaal gebeuren? Nou, als het doorgaat, dan is de WK lifesaving dit jaar weer in Australië. Aan de Gold Coast. En dat is eind augustus, begin september. En hoe staat het ervoor, Robert, met je? Nou, ik ben fit, dus... Dat komt goed? Ja. Ja? Maar hoe ben je daar nu deze weken, maanden daar naartoe mee bezig? Hoe ziet dat eruit voor jou nu? Ja, ik heb vorig jaar al een goed EK gedraaid. Dus ik denk dat ik een aardig visitekaartje heb afgegeven. Dat was voor mij heel belangrijk, voor mijn onderdelen. En ik ben nu gewoon richting een piekje aan het werken. Ik ga wat wedstrijden doen en daar me laten zien. En dan... Vind ik knallen en jezelf bewijzen. Ja. Die marketingmachine die eigenlijk dan in Australië zo deze topsport aan het pompen is, merk je daar wel al wat van? Het aantal sporters, neemt dat toe mondiaal? Ja, mondiaal neemt het zeker toe. En dat is wat ik al zei, de sport is heel divers. En een land met veel water komen en veel goede zwemmers, die kunnen daar terecht. Maar landen zoals uit Afrika, die nemen we vaak helemaal al die lopers mee, al die sprinters en zo. En daar hebben we natuurlijk ook best wel wat onderdelen van. Dus dat zie je steeds meer opkomen. Er zijn op zo'n WK zijn er sowieso al 50 landen. Ja. Die zo even met een heel team meedoen. Dus het aantal landen neemt toe, maar ook het aantal deelnemers zie jij eigenlijk zeker, ook in feite. Dus het is wel al enorm aan het groeien. Wij lopen gewoon een klein beetje achter in Nederland. We beginnen een beetje achter te raken, ja. Oei, dat is ook al slecht, ja. Jij bent ook was verkozen tot sportman van Noordwijk. Ja, ik had het even opgezocht. Die titel mocht je een jaar lang dragen. Waarom was je dat geworden? Dus goede prestaties in het jaar ervoor. Ja. Maar wat heeft dat jou opgeleverd, gebracht? Ja, gewoon dat ik een sporter van het jaar was. Ja. Voor een jaar lang. Nee, maar dat werkt dan niet dat je dan uitgenodigd wordt voor allerlei dingen. En, nee, ik mocht niet bij de koning langskomen. Het is de eer. Het is de eer en de titel. Ja. Ja, weet je, het is supermooi. En dat is vooral ook goed voor de lifesaving sport. Dat het ook wat meer in het daglicht komt. Ja, en lifesaving, het woord zegt het al, een leven redden. Je hebt dat ook zelf meegemaakt natuurlijk. Wat gaat er door je heen als je een leven redt eigenlijk? Hoe ervaar je, denk je? Een hele hoop adrenaline, denk ik, ja. En ik hoop dat dan eigenlijk gelukkig nooit echt een leven hoeven redden. Want het is vaak al preventief dat je bezig bent natuurlijk. Maar ja, dat... Maar sta je nog bij stil? Denk je nog na? Of is het alleen maar gaan? Nee, ja, je moet gewoon dingen die je geleerd hebt gewoon uitvoeren natuurlijk. Dat is net als met de sport ook. Het is gewoon alle technieken die je geleerd hebt, voer je gewoon eigenlijk blindelings uit. Ja, daar denk je eigenlijk niet meer bij over na in feite. In ieder geval in de sport is zo, als je nog moet nadenken, dan ben je eigenlijk te langzaam. Dus je moet gewoon doen wat je geleerd hebt. Ja. De hoop is natuurlijk dat het toegelaten wordt, ook tot de Olympische Spelen. Dat het definitief mee gaat tellen. Hoe zouden we deze sport nou, zeker met dat teruglopende aantal vrijwilligers bij de Nederlandse Reddingsbrigade, hoe zouden we nou die jongeren meer kunnen betrekken hierin? Ja, wij als sport moeten er... Jij in een rode zwembroek op een billboard, à la Pamela Anderson? Die hebben we zeker allemaal. En ik denk dat is precies, want de sport is natuurlijk ook gewoon een heel erg uithangbord voor de Rensbrigade. Dus dat is wat wij met de sport kunnen en moeten doen. En dan dat laten zien. En dan zien mensen ook, en de jeugd ook, dat het gewoon superleuk is om te doen. Ja. Dat het gewoon een hele leuke community is om in te zijn. Dat is echt een manier van leven dan ook. Ja, want dat is het ook echt, een manier van leven? Ja. Je ontmoet je vrienden, je vrouw, je partner bijvoorbeeld, in het wereldje? Ja. Dat is niet alleen mij gelukt, maar dat is meer mensen gelukt, ja. Dat is ook jou overkomen? Ja, dat is ook wel gebeurd, ja. Ik had maandag ook wel iemand in de bus die dat ook al had, inderdaad. Dit is echt gewoon zo. Ja, dat klopt. Wat is dat? Het leven en dood, daar zit een bepaalde passie of zo erbij. Je vindt wel ook veel gelijkstemmen, dat is waar, ja. Ja. Je gaat straks hopelijk voor Nederland uitkomen. Je had het wel al over een opvolger. Die moet jou eerst verslaan. Staat die wel al klaar, je opvolger, denk je? Dat jonge talent? Ja, er zijn een aantal jonge talenten, ja. Die ben ik wel een beetje aan het volgen. En ik hoop dat ik ze een beetje kan helpen. Dat ze ook... nog eens een keer voorbij komen, ja. Ja, want zo zie je dat wel. Je wil ze wel helpen. Ja, tuurlijk. Kijk, leuk om Nederlands kampioen te worden of om mij te verslaan. Maar dat moet niet het doel zijn uiteindelijk. Dus er zijn nog Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen. Australische kampioenschappen zijn heel groot. En wie weet dan ooit op die Olympische Spelen. Ja, daar moet het natuurlijk gebeuren. Ja, en jouw ultieme wens tot slot? Nog één keer wereldkampioen worden. Die aantikken. Robert Hendricks, ik hoop het voor jou. Dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond dan spreekt mijn collega Meerte van der Drift, Aswin Mulblok. En hij is van de reddingsbrigade in Goes. Ze hebben geen onderkomen meer voor hun boten, omdat ze niet aan de kust zitten. En hoe dat verder moet, dat hoor je morgen. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijn Omstreken. En voor nu een hele fijne avond. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer, integraal, Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. Levenzonderbril.nl. Tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist.